امام بزرگ کے نام کی چوٹی ہے، کوئی آگے رکھواتا ہے کوئی پیچھے رکھواتا ہے، کوئی کڑا ڈلوا دیتا ہے یہ فلانے بزرگ کا ہی اس قبر والے کا کڑا ہے، ساری زندگی میں پڑا رہتا ہے کڑا، یہی نشانی ہوتی ہے، یہ گویا اس بزرگ نے دیا تھا اور اس کی نشانی کے طور پر یہ کڑا ڈال دیا، یا پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بعض باتوں سے منع کیا جو فطرت کو بگاڑنے والی ہوتی ہے، آگے یہ کانوں کو کاٹنے کے علاوہ فلا یغیرن خلق اللہ، اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت کو تبدیل کرتے ہیں، یہ فطرت کی تبدیلی بھی یہ باتیں بھی آتی ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، جو اپنے سر کے بال جو ہے وہ کاٹ کر دوسری کو دیتی ہے، دونوں پر خدا کی لعنت ہے، ایک کے بال چھوٹے ہوتے ہیں تو دوسری اپنے سر کے بال لمبے بال کاٹ کر کے کچھ حصہ دیتی ہے تاکہ وہ اپنا جوڑا لمبا کر لے، اس کو بھی حسن حاصل ہو جائے، یہ بناوٹی ہے، مصنوعی آرٹیفیشل حسن ہے، یہ ناجائز ہے، حسن کی جو چیزیں جائز ہیں اس کی ممانعت نہیں، سرما لگانا، تیل لگانا، کنگھی پہننا، خوشبو استعمال کرنا، ستھرا لباس پہننا، رنگین منقش لباس عورتوں کا استعمال کرنا، یہ سب فطری زیبائش ہے، لیکن غیر فطری زیبائش اس کی اجازت نہیں دی گئی، بال کاٹ کر کے ریشم کا پراندہ لگا سکتے ہیں مگر بالوں کا پراندہ حرام ہے، حضور نے فرمایا یہ شیطانی کام ہے، جائز نہیں، اور اسی طریقے سے یہ بالوں کو چن کر باریک ابرو بنانا، اس پر بھی لعنت فرمائی، یہ ابرو جو ہیں یہ بہت باریک ہو جائیں، آسوئی کے کنارے کی طرح بالوں کو چن چن کر کے صاف کرتی ہیں عورتیں، دانت جو ہیں اگر ان میں فاصلہ نہیں ہے، متفلجات کا لفظ بھی آیا صحیح حدیث میں، ریتی سے رتوا کر کے درمیان میں دانتوں کے فاصلہ بنانا تاکہ خوبصورت نظر آئے، اور گودنے کا بھی آتا ہے لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ، گودنے گدوانے والے، اوپر نقش بناتے ہیں، کوئی مسوڑوں میں بناتے ہیں، کوئی ہاتھ پر بناتے ہیں، کوئی رخسار پر بناتا ہے، یہ ہے بنیاد، اصل شرکی باتوں کی بنیاد ہی ہے اور شیطانی کاروبار ہے، اور دانتوں کو رتوا کر کے ان کی کو برابر کرنا، اور اسی طریقے سے جو چیز فطرت کو بگاڑنے والی ہو، فطرت پر جس طریقے سے خدا نے پیدا کیا اس کو بگاڑنے والی بات کی سب شیطانی فلسفہ ہے، مثلا انسانوں کو خصی بنانا، یہ حرام بات ہے، ہم ملوکیت کے زمانے میں جتنے غلام تھے ان میں سے جن کو لوگ بادشاہ لوگ ملوک اپنے گھروں میں رکھتے تھے ان کو خصی بنا لیتے تھے، یہ حرام کام ہے، خدمت کے لیے تاکہ خدمت کرتے رہے آئیں جائیں، یہ بات ناجائز ہے، انسان کی فطرت کو بگاڑ دینا، اور فطری عارض پر جس طرح خدا نے پیدا کیا یہ، اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں لواطت بھی، یہ غیر فطری حالت ہے، اور فطرت کو بگاڑنے والی، شیطان نے اس پر آمادہ کیا تھا قوم لوط کو، اور عورتوں کا دوسری عورتوں کے ساتھ جنسی التفات، یہ بھی غیر فطری ہے، جانوروں کے ساتھ التفات کرنا شہوانی، یہ بھی غیر فطری ہے، یہ سب فطرت کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، اور جنس کی تبدیلی بھی ایسی ہے، عورت جو ہے وہ مرد بننے کی کوشش کرے، آج سے 30 سال پہلے اخبارات میں پڑھا تھا کہ وہاں ڈنمارک میں کسی شخص 26 سال کے نوجوان نے کوشش کی، 5 بڑے بڑے آپریشن کرائے، کچھ چھوٹے آپریشن کرائے، 2000 انجیکشن لگائے تو وہ عورت میں تبدیل ہو گیا، مردانہ خصوصیات اس کی غائب ہو گئی اور وہ عورت بن گیا 26 سال کا نوجوان، یہ ہے، یا عورتوں میں اس قسم کے تغیر پیدا کرنا تاکہ وہ مرد بن جائیں، یہ سب فطرت کو تبدیل کرنے والی باتیں ہیں۔ اور یہ شیطانی فلسفے سے آتی ہیں، یہی ہے تغیب. امام رازی رحمت اللہ علیہ، دوسرے مفسرین، مردوں کا عورتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا، اس پر لعنت بھیجی گئی. لعن اللہ المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال، ان مردوں پر خدا کی لعنت ہو جو عورتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کر، ان کی وضع قطع، ان کا اسٹائل، ان کی چال ڈھال، ان کا لباس اختیار کرتے ہیں، اور وہ عورتیں بھی اسی طرح ملعون ہیں جو مردوں کا چال ڈھال لباس وغیرہ اختیار کرتی ہیں، ان کا فیشن اختیار کرتی ہیں، مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں. تغیر، یہ تغیر فطرت، یغیرن خلق اللہ. داڑھی کے منڈانے کو بھی امام رازی رحمت اللہ علیہ اسی مد میں شمار کرتے ہیں. ایسے ہی عورت کے سر کے بالوں کا منڈا دینا، مرد کی داڑھی، شیطانی فلسفے سے یہ باتیں آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ ہے کہ یہود مجوس ہنود کے ساتھ مشابہت نہ پیدا کرو، تم داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو گھٹاؤ. شیطان کا فلسفہ الٹا چلتا رہتا ہے، مونچھیں بڑھاؤ، داڑھیوں کو منڈاؤ یا کٹاؤ. کہ شیطانی فلسفے سے یہ باتیں آتی، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فلسفہ اس کے خلاف ہے. یہ تشبہ آتا ہے ان مشرکین کے ساتھ، ان دوسری قوموں کے ساتھ، لیکن یہ فیشن ہے، دنیا میں چلتا، لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں اور برا بھی نہیں مناتے. یہ قبیح چیز ہے کہ تغیر خلق اللہ کے اندر یہ ساری باتیں آتی. یہ خصی بنانے والی بات جو ہے، جانوروں کے بارے میں تو جائز ہے کہ ضرورت کے تحت جانور کو خصی بنا لیا جائے، لیکن انسان کو خصی بنانے کی کسی حالت میں اجازت نہیں دی گئی. کیونکہ مرد سے وہ باتیں ہی پھر ختم ہو کر رہ جائیں جو مقصود ہے اس سے. مشقت کے کام، جہاد وغیرہ کرنا، وہ نہیں کر سکتے قطعاً. یہ فطرت کو تبدیل کرنے والی باتوں کے اندر آتا ہے. اور فطرت اللہ کے اندر کہ حضور کا فرمان ہے کہ ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر، بالکل صحیح طریقے پر. اس کے بعد اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو یہودیت پر ڈالیں گے، نصرانی ہیں تو نصرانیت پر ڈالیں گے، مشرک ہیں تو شرک پر ڈالیں گے، غلط راستے پر ڈالیں گے. جو بھی ہوگا، یہ فطرت کے اندر تغیر آ گیا، ورنہ پیدائش سلیم الفطرت ہوتی ہے ہر انسان کی، لیکن یہ تبدیلی آتی ہے اس کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو تبدیل کرنا، وہ بھی اسی میں آتا ہے. کسی حلال کو حرام بنا دے آدمی، اور حرام کو حلال بنا دے، یہ آگے آتا ہے. شرک والے لوگ کئی ہیں، قیدیں لگا لگا کر کے وہ چیزیں اپنی ایجاد کرتے ہیں. تو وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اس کو کس نے حرام بنایا ہے؟ بعض جانوروں کو وہ انسانوں کے لیے کھانا حرام قرار دیتے ہیں، مثلا بحیرہ صاحبہ وغیرہ، جن کا ذکر آگے آتا ہے، تو کوئی آدمی نہیں کھا سکتا. فرمایا یہ کس نے حرام قرار دیے بتلا، خدا نے کس دین میں، کس شریعت میں؟ یہ حلال کو حرام بنانا، یہ بات بھی تغیر فطرت کے اندر آتی ہے. اور شرک بھی، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہوتا ہے، وہ بھی یہ احکام کو بگاڑنے کی صورت میں آتا ہے. شرک کی تمام باتیں اور تمام صورتیں خلاف فطرت ہیں. یہ شیطان کا تغیر ہے. فطری حالت پر ہو تو اللہ کی وحدانیت کو انسان مانے گا بالکل، اور اس سے بدل گیا تو پھر وہ شرک میں مبتلا ہوگا. یہ خلق اللہ کی تغیر میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. تو فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، یہ حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو، شیطان نے یہ کہا کہ جو لوگ میرے حصے میں آئیں گے ان کو طریق حق سے گمراہ کروں گا، اور ان کو حیات دنیاوی اور خواہشات دنیاوی کے حصول، اور قیامت اور حساب کتاب اور امور اخروی کے نہ ہونے کی آرزوئیں دلاؤں گا، اور اس بات کی تعلیم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیر کر معبودان باطلا کے نام پر ان کو چھوڑ دیں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو اور اس کی مقرر کی ہوئی باتوں کو بدل ڈالیں. کافروں کا دستور تھا کہ گائے بکری اونٹ کا بچہ کسی بت کے نام پر کسی معبود باطل کے نام پر نامزد کرتے تھے اور اس کا کان چیر دیتے تھے تاکہ یہ نشانی رہے. اور صورت کا بدلنا خواجہ سرا کرنا یعنی خسی کرنا انسان کو, یا بدن کو سوئی سے گود کر تل وغیرہ بنانا, یا نیل کا داغ دینا, یا بچوں کے سر پر چوٹیاں رکھنی, یہ فلاں بزرگ کی ہے, یہ کسی کی طرف منسوب کرنا. اور فرمایا مسلمانوں کو ان سب باتوں سے بچنا چاہیے. داڑھی کا منڈانا بھی اسی تغیر میں داخل ہے, اور اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں کسی میں تغیر کرنا بہت سخت بری بات ہے. جو چیز اس نے حلال کر دی ہے اس کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا اسلام سے نکال دیتا ہے انسان. جو کوئی ان باتوں میں مبتلا ہوگا اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ شیطان کے مقرر کیے ہوئے حصے میں داخل ہو گئے, وہ شیطان کے اتباع میں جائے گا. وہ شخص فرمایا اور جو شخص شیطان کو اپنا دوست اور رفیق بنائے گا اللہ کے سوا فقد خسرا خسران مبینہ, بے شک وہ خسارے میں پڑا سری خسارے کے اندر. ظاہر ہے کہ اس کی عاقبت خراب ہو جائے گی, ابد الآباد تک وہ جہنم میں رہے گا, وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں بن سکے گی, ہمیشہ کے لیے وہ خسارے میں مبتلا ہو گیا. دیکھو شیطان ان کو وعدے دلاتا ہے, جھوٹے وعدے, اور باطل آرزویں دلاتا ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہوگا. ہر گناہ کو جب شیطان مزین کرتا ہے تو ایسی باطل اور جھوٹی آرزویں دلا دلا کر مصنوعی فائدے سامنے رکھ کر اور اصلی جو حقیقت ہے اس کو فراموش کرا کر لوزینن لہم, جیسا کہ دوسری جگہ کہ میں ہر طریقے سے ان کو مزین کر کے دکھلاؤں گا, خوش نما بنا کر دکھاؤں گا ہر باطل چیز کو, ہر شرک اور کفر والی بات کو, ہر بدعت کو, ہر رسم باطل کو شیطان مزین کر کے لوگوں کو دکھلاتا رہتا ہے. رسم کرو گے اس کا یہ فائدہ ہوگا, اس کا یہ فائدہ ہوگا. اور شیطان نہیں وعدہ دیتا ان کو مگر دھوکے اور فریب. وہ تو دھوکھا ہوتا ہے, فریب ہوتا ہے, سراب ہوتا ہے. جب انسان وہاں پہنچے گا پتہ چلے گا وہ کچھ بھی نہیں ہے, میں تو دھوکے میں مبتلا رہا ہوں اور شیطان کے فراڈ میں میں آ گیا. شیطان تو ہے ہی, جیسا کہ اللہ نے فرمایا غرور بڑا دھوکے باز, بڑا فراڈی ہے شیطان. تو یہ تو شیطان کے دھوکا تھا, وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اور جو لوگ ایسا کریں گے شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے, اولئک مآواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اور اس سے پھر خلاصی کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. مخیس بھاگ جانا, چھوٹ جانا, خلاصی اور رہائی حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں پائیں گے. یہ تھا شرک اور کفر کرنے والوں کا حال اور شیطان کی تصویر اور اغوا. اس کے بالمقابل جماعت حقہ کا حال بھی سنیں, جو حق والی جماعت ہے, والذین آمنوا, جو ایمان لائے اللہ کی وحدانیت پر, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں شریعتوں پر, ملائکہ پر, جنت دوزخ پر, تمام ان حقائق پر ایمان لائے جن کی اصل الاصول توحید ہے, اور ایمان لانے کے بعد عامل الصالحات, انہوں نے اچھے کام کیے, نماز پڑھی, روزے رکھے, عبادتیں کی, حج کیے, زکاتیں دی, صدقہ خیرات کیا, جہاد کیا, انسانی ہمدردی کے جتنے کام تھے وہ کیے اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا یہ جماعت حقہ ہے, حق والوں کی جماعت, ایمان والے اور نیکی والے. ہم ضرور, اسی ان تاکید کے لیے ہوگا, ہم ضرور ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں, اور ہمیشہ ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ, وعد اللہ حقہ, کہ جو ایمان لائے گا, نیک اعمال کرے گا, جنت میں داخل ہوگا. جو شرک اور کفر کرے گا اور اس پر مرے گا, جنت میں داخل ہوگا. یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے برحق. اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی, اللہ حکم الحاکمین ہے. سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی ہو سکتی ہے. لہذا انسان کا فرض ہے کہ اللہ کی بات پر، اللہ کے وعدے پر ایمان، یقین رکھتے ہوئے ایمان اور توحید کو اختیار کرے، نیکی کو اختیار کرے، تاکہ اب ہمیشہ کے لیے اس کو فلاح نصیب ہو جائے. اور خدا تعالیٰ نے جن جن باتوں سے ڈرایا، جن باتوں کو خسارے والی بتلایا، شیطان کا اتباع اور تصویر، شرک، شرکیہ رسومات، بدعات، تمام معاصی اور خرابیاں، ان سے انسان بچتا رہے، ورنہ اللہ کے وعدے کے مطابق سزا کا مستحق بنے گا. خدا کی بات سب سے زیادہ سچی ہے، اسی پر انسانوں کو یقین اور اعتماد رکھنا چاہیے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس بأمانیکم ولا أمانی أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. لیس بأمانیکم، نہیں ہے تمہاری آرزوؤں کے ساتھ اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے ساتھ، بلکہ جو شخص عمل کرے گا برا، یجزا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا اس کا، اور نہ پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو کارساز اور نہ کوئی مددگار. ومن یعمل، اور جو شخص بھی عمل کرے گا، من الصالحات، نیک اعمال میں سے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان رکھتا ہو، بس یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر نقیرہ، ایک تل کے برابر بھی. ومن احسن دینا، اور کون شخص زیادہ بہتر ہے دین کے اعتبار سے، اس شخص سے جس نے تابع کر دیا ہے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، اور اس نے تابعداری کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جو حنیف تھے، اور بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل. اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو گھیرنے والا. پہلے شرک کی مذمت اور شیطان کے بہکانے اور شیطان کی دشمنی اور اس کی کارگزاری کا اور اس کے گمراہ کرنے کے مختلف طریقوں کا ذکر تھا، کہ کس طریقے سے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. اور شرک کی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد شرک ہے. اور پھر جو لوگ شرک اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ناکامی کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، کہ وہ دوسرے جہان میں کبھی بھی وہ نجات نہیں پا سکیں گے، خدا کے عذاب سے نکل نہیں سکیں گے، کوئی صورت ان کے بچنے کی نہیں ہے. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس سے پہلے منافقین کی مذمت تھی، اور منافقوں میں سے جن لوگوں نے مشرکین کا راستہ پکڑا تھا ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی، کہ مومنین کا راستہ چھوڑ کر جنہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اس کا نتیجہ انتہا میں جہنم ہے دائمی. تو اب اللہ تعالیٰ نے آل کتاب اور آل ایمان دونوں کا ذکر فرمایا ہے، اہل کتاب یہود اور نصارہ وہ گمراہ ہو کر غلط راستے پر پڑ گئے تھے، تو آل ایمان کو بھی اللہ تعالی نے تنبیہ کی ہے کہ اگر ان کے اندر بھی اسی قسم کی خرابیاں پیدا ہو جائیں جس طرح اہل کتاب میں پیدا ہوئی ہیں تو وہ بھی ناکام رہیں گے. اور یہ کسی جماعت یا کسی فرقے کی طرف نسبت کی بات سمجھائی ہے، یہ نسبت اپنی کرنا یہ سلسلہ اللہ تعالی نے سمجھایا ہے. تو سب سے پہلے لیسا بامانیکم، اے اہل ایمان تمہاری آرزوؤں پر اور امیدوں پر مدار نہیں ہے کہ تم جو آرزو کرو گے اور جو مطلب ہے امید رکھو گے اسی کے مطابق بات ہوگی، یہ ایسا نہیں ہے. اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر مدار ہے، یہ خالی امیدیں رکھنی کہ ہم فلاں پا جائیں گے. فرمایا کہ امیدوں پر اور آرزوؤں پر بالکل مدار نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے جو شخص بھی برا کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، یجزا بھی. یہ قانون یاد رکھو، من یعمل سوءا، جو بھی برا عمل کرے گا اس کو ضرور بدلہ ملے گا اور سزا پائے گا وہ، اور اللہ کے سوا کوئی اس کا حمایتی، کوئی کارساز اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. قانون یہ ہے اللہ تعالی کے ہاں. تو نسبت والی بات بھی مفید نہیں ہو سکتی جب تک کہ حقیقت موجود نہ ہو. اہل کتاب اپنی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے دین سے بالکل برگشتہ ہے. نہ تو یہودی تورات پر چلتے ہیں اور نہ وہ اس شریعت پر جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، بلکہ کتاب کو بھی بگاڑ دیا، شریعت کو بھی بگاڑ دیا، شرک میں مبتلا ہو گئے، کفر کی باتوں میں مبتلا ہو گئے، رسومات باطلہ کے اندر مبتلا ہو گئے، تو خالی نسبت ہی رہ گئی. یہی حال ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے وہ برگشتہ ہو گئے، جو کتاب عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے اور جو شریعت لائے تھے اس پر تو عمل نہ کیا، اس کو تو بگاڑ دیا، لیکن نسبت اپنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں. اور پھر طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں. یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ لن یدخل الجنۃ الا من کان ہودا، جنت تو صرف ہمارے فرقے کے لیے ہی ہے، جو یہودی مذہب اختیار کرے گا، یعنی جو ہماری پارٹی میں شریک ہو جائے گا، ہمارا طریقہ اختیار کرے گا، جنت میں وہ ہی جائے گا. اور یہی دعویٰ عیسائیوں کا بھی ہے، نصارہ بھی یہی کہتے ہیں، جو نصرانی بن جائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، دوسرا کوئی جا نہیں سکتا جنت، ادعا ان کا یہ ہے. اور یہود کا یہ بھی خیال تھا اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں ہم پر کوئی سزا نہیں آئے گی. بعض یہ کہتے تھے کہ ہاں جتنے دنوں میں ہمارے ان بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اگر ہم دوزخ میں بھی رہے تو اتنے دن ہی رہیں گے، وہ 40 دن، اس سے زیادہ ہم دوزخ میں نہیں رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد جتنی بھی حضرت یعقوب ہو گئے اور دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کا خاندان تھا، ہم تو ان کی اولاد ہیں. اور نحن ابناء اللہ، ہم تو خدا کے فرزند ہیں. فرزند بڑا پیارا ہوتا ہے، احباء خدا کے محبوب ہیں. ہم کچھ بھی کریں، کتنی بھی برائیاں کرتے رہیں، ہم کو سزا نہیں ہوگی، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور جنت ہمارے لیے. یہ دعویٰ کرتے تھے، ادعا کرتے تھے اور یہ خیالات، یہ آرزوئیں رکھتے تھے، یہ تو صرف ہمارے لیے ہی ہے اور ہم تو خدا کے پیارے ہیں، محبوب ہیں. نصارہ بھی اسی طریقے سے کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام نے کفارہ ادا کر دیا ہے، اب ہم کچھ بھی کریں، کبیرے گناہ کریں، کچھ بھی کریں، ہم پر مواخذہ نہیں ہوگا کسی قسم کی کے عمل پر بھی، ہم سے پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری طرف سے کفارہ ادا کر دیا. یہ آرزو رکھتے تھے، یہ خیالات رکھتے تھے، جیسا کہ یہود کا حال ہے اور جیسا کہ نصارہ کا حال ہے، اسی طریقے سے ہنود کا بھی حال ایسا ہی ہے، ہندوؤں کا بھی ادعا اسی قسم کا ہے. تو حضور یہ کہتے ہیں کہ برہمن جو ہیں وہ اللہ کے گھر کے بھی اور نجات کے بھی مالک وہ ہیں. آپ برہمن چار قومیں بنائی انہوں نے، سب سے اعلیٰ برہمن اور پھر وہ چھتری اور پھر ویش اور پھر شودر. ان چار قوموں کے علاوہ باقی جو دنیا میں کائنات میں انسان ہیں وہ ملیچ ہیں، ملیچ نجس اور ناپاک، جن کو کبھی بھی نجات نہیں ملے گی، وہ جنت میں نہیں جا سکتے. اور یہی ہے ہمارے جو برہمن ہیں یا یہ جو چاروں طبقے ہیں، یہی ہیں، یہی جنت کے مالک ہیں. اور یہ ہنود کا بھی ایسا ہی خیال ہے ان کی. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حاشی میں فقرہ لکھا ہے، جیسا یہود النصارہ خیال کرتے ہیں ایسا ہی نادان مسلمان بھی خیال کرتے ہیں، کہ چونکہ ہم افضل الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو لہذا حضور تو سفارش کر دیں گے، اشفاعت کر دیں گے، ہم کچھ بھی ہو ہم تو جنت میں چلے جائیں گے. نادان مسلمان بھی ایسا تصور رکھتے ہیں. اور پھر مسلمانوں میں بھی جو آگے جو باریک فرقے ہیں یا گروہ ہیں، ان کا بھی حال اسی قسم کا ہے. شیعہ حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ بس حسین کا نام لے لیا اور ان کا جلوس نکال لیا اور ماتم کر لیا تو بس فلاح حاصل ہو جائے گی، نمازیں ہوتی ہیں تو نہیں تو نہیں، روزے کا کچھ نہیں، یاد کا، باقی حکام کا. لیکن یہ بات جو ہے، ماتمی جلوس میں جو شریک ہو گیا اور حسین کے نام پر اس نے یہ ماتم پا کیا اور نجات پا گیا. اعلی حاضل قیاس یہ فرقے دوسرے بھی ایسے ہی ہیں، ادعا جو کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، باریک گروہ جو ہے مثلا چشتی، قادری، نقش بندی، سنی، حنفی، بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، ہر ایک کا ادعا ہے، دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بات سمجھائی ہے اصول کے طور پر کہ کسی کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرنا اس سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا جب تک حقیقت نہیں ہوگی. ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے میں چشتی ہوں، بڑے بڑے اپنے القاب کے ساتھ لکھتا ہے، لیکن مشائخ کرام جو چشت آل چشت تھے، جب تک کہ ان کا اتباع نہیں ہوگا اس کا یہ دعویٰ باطل ہے، کبھی بھی وہ چشتی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کہ اس کے بانی مبانی تھے. نقشبندی حضرات یہ بڑے بڑے کاملین حضرات تھے، سمجھنے. اب گور پرستی اور عرس بازی اور قبالی اور رسومات باطلہ کا نام ہی یہ چشتیت رکھ دیا. قادریت، قادری جو ہیں وہ جب تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے طریقے پر نہیں ہوں گے نسبت کبھی مفید نہیں ہوگی. ساروردی شہاب الدین ساروردی رحمت اللہ علیہ کے طریقے پر جب تک نہیں چلیں گے وہ ہے کامل درجے کا اخلاص اور اتباع شریعت اور سنت، کبھی نسبت فائدہ نہیں کرے گی. اسی طریقے سے ہر ایک جو ادعا کرتا ہے جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دے کہ باطنی طور پر اس کے اندر وہ بات پائی جاتی ہے جو ان لوگوں کے اندر تھی، اس وقت تک یہ نسبت مفید نہیں ہے. بعض خاندان یہودیوں میں خاندان کا کیا انتصاب تھا، ہم تو اللہ کے بزرگوں کی اولاد ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے آبا و اجداد خدا کے نبی ہیں. یہود کا تو ادعا تھا کہ ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اور کسی ختنہ کیے ہوئے اسرائیلی کو وہ دوزخ میں گرنے ہی نہیں دیں گے. ایسا خاندانی نسبتیں بھی مسلمانوں کے اندر بعض سادات کی طرف نسبت کرتے ہیں، بعض کسی بزرگ کی طرف نسبت کرتے ہیں، اسی نسبت میں مگن رہتے ہیں، اور جو اصل بات ہے وہ ہے خاندان میں کی نسبت اسی پر مگن ہے. قیام تو جی سادات کے خاندان، حتیٰ کہ یہاں ایک گدی والن گوڑے کی گدی والوں کو سادات کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے مسئلہ بھی یہ نکال دیا کہ کسی سیدزادی کا نکاح کسی امتی سے جائز ہی نہیں، بھی عجبی ہے یہ، بالکل ہی غلط اور بےہودہ، 100% غلط مسئلہ. یہ ادعا ہے وہ اپنا تفوق ثابت کرنے کے لیے، اور یہ ہم تو پیر زادے ہیں، ہم تو بزرگ زادے ہیں، ہم کچھ بھی کرتے رہیں یہ ہمارے بزرگ ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے اور ہم کو یہ نجات دلا دیں گے. یہ ادعا جو ہے، یہ طرح طرح کی آرزوئیں اور خواہشیں جو لوگ رکھتے ہیں، یہودیت ہو، نصرانیت ہو یا مسلمان، نادان مسلمان بھی اسی قسم کے تصورات رکھتے ہیں. فرمایا اس پر مدار نہیں ہے. 100 مرتبہ بھی کوئی آدمی اپنے آپ کو حنفی کہے جب تک کہ اس کا طریقہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کے اوپر نہیں ہوگا، اس کا کچھ اعتبار نہیں. 100 دفعہ ڈنڈورا پیٹتا رہے میں آل حدیث ہوں، میں سلفی ہوں، لیکن جب تک ان محدثین کے طریقے پر اس کا طور طریقہ عمل نہیں ہوگا وہ جھوٹا ہے، ادعا کرتا. ایسا ہی ہے شافی ہونے کے ساتھ ادعا کرتا ہے کہ میں شافی، جب تک امام شافی رحمت اللہ علیہ، امام احمد رحمت اللہ علیہ ان کے طریقے کے مطابق جب تک نہ ہوگا یہ سب ادعا باطل ہے، اس پر مدار نہیں ہے، فلا نصیب نہیں ہوگی. ایسے ہی یہ تو مذہبی فرقوں کا حال ہے. ذرا اس نسبت کو آگے وسیع کریں تو دیکھیں کہ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف ڈاکٹر اقبال مرحوم کے نام پر پل رہے ہیں اور مسٹر جناح مرحوم کے نام پر پل رہے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، بڑے زور شور سے نعرہ لگاتے ہیں، سمجھے نہیں، مگر ان کا طور طریقہ اس جیسا نہیں ہے، نہ وہ اخلاص ہے نہ وہ بے غرضی ہے، کوئی بات بھی نہیں ہے لیکن نام لے کر زندہ ہے. کئی لوگ ہرشا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ نہ ان کا طریقہ ان جیسا ہے نہ عمل ان جیسا ہے. یہ تمام ادعا جتنے بھی ہیں اس پر مدار نہیں ہے. اللہ نے فرمایا نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، بلکہ جو برائی کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں، خدا کا قانون عدل یہ ہے کہ وہ کسی مجرم کو نہیں چھوڑتا، سزا دیتا ہے، دنیا میں بھی سزا دیتا ہے آگے بھی. دنیا میں سزا کا طور طریقہ یہ ہوتا ہے اسباب کو معطل نہیں کیا جاتا، اسباب کے دوران میں ہی اس کو سزا دی جاتی ہے، اور آگے جب اسباب کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا پھر قطعی طور پر اٹل سزا ملے. فنا یدع عاصیاً، کسی مجرم کو خدا چھوڑتا نہیں، ضرور سزا مل کر رہے گی. خالی نسبت فائدہ نہیں دے گی جب تک حقیقت موجود نہ. اللہ نے یہ بات بھی سمجھا دی تاکہ مسلمان بھی اپنے آپ کو صرف نسبت پر ہی نہ ڈالے رکھیں، جب تک وہ بات اصلی نہیں ہوگی نسبت تو فائدہ نہیں کرے گی، ادعا تو فائدہ نہیں کرے گا، بلکہ عمل پر مدار ہے، اور جو برا کرے گا بدلہ ملے گا. پھر گرفت میں خدا کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار بھی نہیں ہوگا، کہ کسی کو بچائے اور چھڑائے. یہ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ پیر زادے ہیں, وہ پیغمبر زادے ہیں, اور ہم فلاں گدی کے وہ ہیں خلف ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں, اور ان کا یہ سب بھی کچھ بھی نہیں فائدہ کرے گا, کیونکہ حقیقت تو ہے نہیں. جب حقیقت نہیں ہے, عمل نہیں ہے اور اعتقاد نہیں ہے, تو پھر کس طریقے سے یہ نسبت اور یہ آرزو کس طرح فائدہ کر سکتی ہے؟ اور یاد رکھو خدا کا قانون یہ ہے, من یعمل من الصالحات, جو آدمی بھی اچھے اعمال میں سے کوئی عمل بھی کرے گا, خواہ مرد ہو یا عورت, شریعت کا دائرہ کار تو سب مکلفین کے لیے ہے, مکلفین میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں, یہ صرف مردوں کے ساتھ تو مخصوص نہیں ہے احکام. ہاں ان کا دائرہ کار البتہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اس میں فرق رکھا ہے, بعض باتیں ایسی ہیں, لیکن جو شریعت کا اور قانون کا مدار ہے وہ سب کے لیے ہے, وہ بھی اسی طرح اللہ کی نگاہ میں مکلف ہیں, اور نیک اعمال کا کرنا ان کے لیے بھی مرضوں کی طرح ضروری ہے, اور ان برے اعمال سے بچنا ان کے لیے بھی اسی طرح ضروری ہے جیسا مردوں کے لیے, خواہ مرد ہو یا عورت ہو, بشرطے کہ وہ ایمان والا. یہ ایمان جو ہے یہ اصل الاصول ہے, تمام نیکیوں کی جڑ اور بنیاد ہے یہ ایمان. ایمان موجود ہے اور اس کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے سو ایسے لوگ نجات پائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے, اور ان پر ایک ذرہ بھر بھی ایک دھاگے کے برابر ایک تل کے برابر بھی ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی. مدار کار اس پر ہے, ایمان اور عمل اس پر مدار ہے, نسبت اور آرزو پر مدار نہیں ہے. تم 100,000 نسبتیں جوڑتے رہو بناتے رہو, لیکن اگر یہ بنیاد قائم نہیں ہے ایمان والی اور نیکی والی, تو فلاح نصیب نہیں ہوگی. یہود ناکام ہیں, نصارہ ناکام ہیں, نادان مسلمانوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ خالی نسبت ان کو بھی فائدہ نہیں کرے گی جب تک کہ ایمان موجود نہیں ہوگا اور جب تک کہ نیکی موجود نہیں ہوگی. مدار کار اس پر ہے, نسبت اور آرزو پر اور دعوے پر نہیں ہے. یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے اچھا دین اس کا ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا, اسلم وجہہ للہ. یہ چہرے کو تابع کرنے سے مراد ہے کہ اخلاص اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ چہرے کو تابع کرنا ہما تن یعنی خدا تعالی کی طرف اپنے آپ کو جھکا دینا, اسلام تو اسی کو کہتے ہیں اسلم مولا. تو چہرہ جو سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے اس کو عنوان بنایا جاتا ہے, اور باقی مراد ہے سارا وجود, سارا جسم, ساری شخصیت وہ اس کو تابع کر دیا ہے اللہ کی رضا کے. اسلم وجہہ للہ خدا, یعنی اس میں اخلاص پایا جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ ہی وہ ہوا محسن, اور وہ نیکی کرنے والا ہے. جو دو باتیں ہیں یہاں, ایک اخلاص کی اس پر مدار ہے, اگر اخلاص نہیں ہے, اخلاص کا معنی ہے کہ کام اللہ کی رضا کے لیے انسان کرے, جو بھی اعمال کرتا ہے خدا کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے, اور اگر اخلاص نہیں ہے تو نفاق ہوگا ظاہر ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے اس وقت ہوگا جبکہ اس کا عقیدہ بھی پاک ہو, خدا کی وحدانیت پر صحیح اس کا ایمان, ورنہ اخلاص کس طرح آ سکتا ہے کسی کے اندر جب تک کہ اس کے اندر شرک یا کفر کی بات ہو, اس میں اخلاص نہیں آ سکتا. یہ اخلاص اور توحید کے مسائل حوامیم کے اندر سمجھائے گا. فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کرو خالص اس کے لیے, اسی کی اطاعت کرنے والے, کوئی شرک والی بات نہ ہو کسی قسم قولی فعلی عملی کسی قسم اخلاص نہیں ہوگا, اور اخلاص نہیں ہوگا تو فلاح نصیب نہیں ہوگی, عبادت مقبول نہیں ہوگی, ٹھکانے نہیں لگے گی. تو اگر اخلاص نہیں ہے, اخلاص توحید سے ہوتا ہے. محسن ان کا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تو مانا موحد ان کرتے ہیں, محسن جو خدا کی توحید کو مانتا ہے حقیقت میں محسن. دو چیزیں, ایک اخلاص, اگر اخلاص نہیں ہے تو آدمی منافق ہوگا, ریاکار ہوگا, تو اس کا عمل ٹھکانے نہیں لگے گا. یہ اعمال کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ایک اخلاص کا ہونا, اور پھر وہ نیکی کرنے والا محسن. تو محسن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار بھی ٹھیک ہو, یعنی اس کا جو عمل ہے وہ شریعت کے مطابق ہو. شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل بھی برباد اور ضائع ہے. شریعت کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے, ایک اخلاص کا ہونا, اور پھر جو عمل بھی ہے وہ شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, آپ کی سنت ہے, اس کے مطابق ہو تو عمل مقبول ہوگا. اس کے بغیر آپ کچھ بھی کرتے رہیں خدا کے ہاں تو اس عمل کا نتیجہ نہیں نکلے گا, وہ بیکار ہوگا, ضائع ہوگا, نجات نہیں ملے گی. اس طریقے کے مطابق من عمل عملا لیس علیہ فورد, جس نے کوئی عمل کیا اگر ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے, حضور فرماتے ہیں وہ مردود ہے خدا کے ہاں. تو محسن میں یہ بات آئی ہے کہ اس کا نیکی کرنے والا, اور نیکی کرنے والا وہی ہوگا کہ اس کا عمل جو بھی ہے وہ سنت اور شریعت کے طریقے کے مطابق ہو. اور پھر وہ ملت ابراہیمیہ کا پیروکار ہو, جو ابراہیم حنیف تھے, ہر طرف سے ہٹ کر ایک طرف لگنے والے. حنیف اس کو کہتے ہیں جو خدا کی توحید کو مانتا ہے اور نماز میں خانہ کعبے کی طرف رخ کرتا ہے, ختنہ کرتا ہے, قربانی کرتا ہے, وہ حنیف کہلاتا ہے, شرک سے بیزار رہتا ہے. وہ اللہ نے تمام انسانوں کو حکم دیا حنفاء للہ غیر مشرکین, بھی تمام کے تمام حنیف بن جاؤ, ہر چیز سے ہٹ کر ایک خدا کی طرف اور اس کی توحید کو ماننے والے بن جاؤ. سب کو یہی حکم دیا, پہلے نبیوں نے بھی یہی کہا تھا. ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء لله. اللہ نے تمام نبیوں کی زبان پر یہ بات لوگوں تک پہنچائی ہے, خالص اللہ کی عبادت کرو اور حنیف بن جاؤ, شرک کرنے والے نہ بنو. ابراہیم تو سید الموحدین تھے, ان کی صفت ہی حنیف اللہ نے بیان کی, جگہ جگہ قرآن میں وہ حنیف تھے, یکسو ہونے والے تھے, خدا کی توحید پر چلنے والے تھے. اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا, خلیل کا معنی دوست. تو جو شخص دوست کے طریقے پر ہوگا اس کو فلاح نصیب ہوگی, یا تو خود دوست ہو خدا کا جیسا ابراہیم علیہ السلام کو, اور مسلم شریف کی روایت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اتخذ صاحبکم, بھائی یاد رکھو اللہ نے تمہارے صاحب کو یعنی مجھے بھی اپنا خلیل بنایا. ترمذی شریف کی روایت میں حبیب کا لفظ بھی آتا, یاد رکھو میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں, فخر سے نہیں کہتا بلکہ اللہ کی مہربانی. حبیب کا معنی پیارا, خدا کا خلیل کا معنی دوست. یہ خلوت دو معنوں میں ہوتی ہے, ایک